نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آیت نمبر 59 نکالی اور تلاوت سنی. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. کل کی ڈسکشن کے بعد پھر بہت سارے سوال آئے. یوں لگتا ہے جیسے پڑھا ہی کچھ نہ ہو. بہرحال اگر واقعی کنفیوژن باقی ہے تو کچھ سوالوں کے جواب دے کر پھر آگے چلیں گے. پہلا سوال ہے، آپ نے پردے کی آیات کی جو ایکسپلینیشن کی ہے ان کی تفسیر تھوڑی اور کریں. اس کے متعلق گھر میں بہت مسئلے ہوتے ہیں، کیا پردے کے معاملے میں بھی حکمت سے کام لینا چاہیے؟ اگر کوئی کمبائن فیملی میں رہتا ہے اور اس کے دیور ابھی بہت چھوٹے ہیں، یعنی نویں یا دسویں میں ہیں، تو کیا ان سے بھی پردہ ہوگا؟ اگر ہوگا تو کس طریقے سے کریں؟ واضح کر دیجئے. یہ بات تو بہت ناممکن ہے کہ میں اب پچھلی ساری آیات کی تفسیر دوبارہ کروں، لیکن ان کی بات کا اگلا حصہ یہ کہ اس کے متعلق گھر میں بہت مسئلے ہوتے ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا ہمارے یہ مسائل صرف پردے کی وجہ سے ہیں یا ان کے پیچھے کچھ اور وجوہات بھی ہیں؟ کیا لوگوں کے لیے صرف پردہ ہی ناقابل قبول چیز ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ لوگ ہمارے پردے ہی کے پیچھے کیوں ہوتے ہیں؟ یا پردہ ہی ان کے لیے اتنا غیر مقبول چیز کیوں ہے؟ کیا پردے کے معاملے میں حکمت سے کام لینا چاہیے؟ حکمت سے یہاں کیا مراد ہے؟ آپ دیکھیے کہ دو تین چیزیں اپنے ذہن میں واضح کر لیجیے. پہلی بات تو یہ کہ کیا آپ واقعی اللہ کا حکم قبول کرنا چاہتے ہیں؟ پہلے تو اپنے دل سے یہ پوچھ لیجیے. اگر واقعی قبول کرنا چاہتے ہیں، سمعنا و اطعنا کہنا چاہتے ہیں، تو کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن اگر اطاعت کا جذبہ اپنے اندر نہیں تو اس کا حل میرے پاس نہیں. ہاں، میں سارا سال انہی آیات کی تفسیر کرتی رہوں. میرا سوال سب سے پہلا یہ ہے آپ سے، کیا اب تک جو آیات آپ نے پڑھی ہیں اگر ان کی تفسیر نہ بھی کی جائے اور صرف ان کا لفظی ترجمہ پڑھ لیا جائے، تو کیا اس سے مسلمان عورت کے لیے کوئی حکم نکلتا ہے؟ کوئی اس میں امر یا نہیں کا صیغہ ہے؟ سورت نور کی آیات دیکھ لیجئے، سورت الاحزاب کی آیات دیکھ لیجئے، ان میں امر اور نہیں کے کون کون سے صیغے ہیں اور ان کی حیثیت کیا ہے؟ سورت نور کی آیت ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَدْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. آیت کی ابتدا میں آ رہا ہے قل للمؤمنات، آخر میں آ رہا ہے توبوا إلى الله جميعا، یعنی صرف مؤمنات نہیں مومنین بھی، کیونکہ یہ ایک معاشرتی حکم ہے جس میں صرف عورتیں ہی نہیں مرد بھی انوالوڈ ہیں. اگرچہ حکم یہاں عورتوں کو دیا جا رہا ہے، لیکن توبہ کرنے کے لیے مردوں کو بھی کہا جا رہا ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب کل للمؤمنات کے الفاظ آ جاتے ہیں تو یہ حکم کس کے لیے ہے؟ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ کس سے خطاب ہے؟ مومنات سے ہے نا؟ آپ اپنے آپ کو کس کیٹیگری میں رکھتے ہیں، مومنات میں یا منافقات میں؟ کیا پسند کرتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ پھر مومن ہونے کا کوئی تقاضا بھی ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آیت قرآن ہی کی ہے، تو پھر اس میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ آپ ہی کے لیے ہے، ہم سب کے لیے ہے. اس میں نگاہوں کی حفاظت کی بات بھی ہے، فروج کی حفاظت کی بات بھی ہے، زینت کے ظاہر نہ کرنے کی بات بھی ہے. اور زینت کی دو قسموں کی بات ہے، ایک ظاہری زینت اور ایک مخفی زینت. تو گویا حجاب کا حکم یا پردے کا حکم محض کپڑا اوڑھنے کا حکم نہیں، اس کے کئی درجے ہیں. اور سب سے پہلا درجہ اندرونی حیا کا ہے، اندر کی حیا. وہ ہوگی تو یغددن من ابصارہن، پہلے حکم پر عمل ہو سکے گا. پھر نہ صرف یہ کہ اندرونی حیا، بلکہ زنا سے بچنے کے لیے بھی کہا جا رہا ہے. نہ صرف یہ کہ نگاہوں کی حفاظت، بلکہ شرمگاہ کی حفاظت کی بات بھی ہو رہی ہے. کیونکہ نگاہ سے ابتدا ہوتی ہے، شرمگاہ سے انتہا ہوتی ہے. ایک پہلی بات کر دی گئی اور ایک آخری بات کر دی گئی. پھر اس کے بعد زینت کی بات ہے کہ زینت ظاہر نہ کریں. دو دفعہ فرمایا جا رہا ہے زینت ظاہر نہ کریں، زینت ظاہر نہ کریں. ایک دفعہ فرمایا ہاں چھپانے کے باوجود جو خود بخود ظاہر ہو جائے، اور دوسری دفعہ فرمایا کہ ان حضرات پر زینت کھول سکتے ہیں، باقیوں پر نہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جن مرد حضرات کے یہاں نام لیے گئے ہیں، ان میں اور باقی مرد حضرات کے سامنے آنے میں فرق ہوگا. ایک عورت ان مردوں کے سامنے جب آئے گی، شوہر، باپ، شوہروں کے باپ، بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں، اپنے لونڈی غلام، زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے بھی واقف نہ ہوئے ہوں، یہ ایک کیٹیگری میں ہے، اور باقی دنیا کے سارے مرد دوسری کیٹیگری میں ہیں. یہ دو کیٹیگریز کیوں بنائی گئی ہیں اگر سب کے سامنے ایک ہی طرح آنا ہے؟ کوئی ضرورت تھی ان سب کے نام لینے کی؟ اگر ایک عورت ایک ہی طرح کے لباس میں سب کے سامنے آ سکتی ہے، تو یہ دو حصے کیوں کیے گئے ہیں؟ سب مرد برابر ہیں، سب کے سامنے ایک ہی حلیے میں آ سکتے ہیں آپ. یہ اتنے تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ یہ اتنے نام گنوانے کی اور اتنے رشتے بتانے کی آخر کیا ضرورت تھی؟ کوئی تھی؟ کوئی فرق ہے تو ضرورت پڑی نا. پھر اس کے بعد ولا يضربن بأرجلهن، آنکھوں، شرمگاہ کے بعد ایک اور خاص چیز کی طرف اشارہ کیا گیا، اور وہ ہے چال. گویا اندرونی حیا کے بعد، دل کے پردے کے بعد، عورت کے لیے اس کے معاملات میں، اس کی چال میں، اس کی رفتار میں، اس کی موومنٹ میں بھی ایک پردہ ہے، اس میں بھی ایک حیا ہے. گویا پردہ صرف ایک چادر اوڑھنے کا نام نہیں، نگاہیں بچانے کا نام ہے، اپنی عزت کی حفاظت کے لیے کوشش کرنے کا نام ہے. اور صرف ظاہری زینت نہیں، یہاں زینت کا لفظ تیسری دفعہ آ رہا ہے ایک آیت میں. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، کہ ظاہری زینت تو چھوڑو، چھپی ہوئی زینت بھی ظاہر نہ کریں. یہ چھپی ہوئی زینت کیا ہے؟ جو چال کے ذریعے نمایاں ہوتی ہے. یہ عورت کے ناز و انداز ہیں، اس کے سٹائلز ہیں، جن کا بظاہر کوئی نام نہیں ہوتا، لیکن وہ بھی دوسروں کو اٹریکٹ کرتے ہیں اور مردوں کو برائی کی طرف لے جانے کا سبب بنتے ہیں. جہاں چھپی ہوئی زینت کو چھپانے کے لیے کہا جا رہا ہے، وہاں ظاہری زینت کے لیے کیا حکم ہوگا کہ اسے کس طرح نمایاں کیا جائے، کہاں دکھانے کی اجازت ہے اس کو؟ ان پابندیوں سے عورت کو اس وقت مستثنا کیا گیا جب اس کے اندر بڑھاپے کی وجہ سے ایسی خواہشات باقی نہ رہیں یا دوسروں کے لیے اٹریکشن باقی نہ رہے. اس کے لیے کوئی عمر نہیں بتائی گئی، اس کے لیے شرط کیا رکھی گئی؟ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا، عورتوں میں سے بیٹھ رہنے والیاں بیڈ ریڈن جو ہر طرح کی موومنٹ سے بیزار ہو گئیں, اب انہیں سہارا دے کے اٹھانا ہے, اب وہ باہر کی سوشل لائف میں شرکت نہیں کر سکتی. لا یرجون نکاحن, ان سے نکاح کی توقع بھی نہیں رکھی جا سکتی. فلیس علیہن جناح, ان پر کوئی گناہ نہیں. ان یضعن ثیابہن, کہ وہ اپنے ثیاب اتار دیں. اور یہاں ثیاب سے مراد لباس نہیں ہے, کیونکہ اگر عورت کا حجاب صرف اس کے جسمانی لباس میں ہوتا تو اس آیت کا کیا مطلب تھا کہ وہ اپنے ثیاب اتار دیں. یہاں ثیاب سے مراد وہی بڑی چادر ہے جو وہ گھر سے نکلتے وقت پہنتی تھی, اب جب گھر سے نکل ہی نہیں رہی, بیٹھ گئی ہے, تو گھر کے اندر اس چادر کی ضرورت نہیں. اگر کوئی اب گھر میں بھی اس کو ملنے کے لیے آتا ہے تو ضرورت نہیں کہ وہ بڑی سی چادر اب اوڑھ کے رکھے, یا مجبوراً اسے گھر سے نکالا جاتا ہے کسی کام کے لیے, کسی علاج معالجے کے لیے, تو اب کیا کرے, بہت بھاری بھرکم کپڑے اس پہ نہ ڈالے جائیں, وہ گھر کے لباس میں بھی اپنی زینت کو نمایاں نہ کرتے ہوئے وہ جا سکتی ہے. یہ اخبار میں ہے, 107 سالہ بڑھیا کی دیرینہ محبوب سے شادی. اپنے محبوب کے ساتھ 57 سال تک اکٹھے رہنے کے بعد بالآخر چلی کی 107 سالہ بڑھیا ایزولینا اوجیڈا نے اس بندھن کو قانونی شکل دے دی. ایزولینا اور اس کے 86 سالہ دیرینا محبوب کی باقاعدہ شادی کی رسم گزشتہ روز سانتیاگو کے لا فلوریڈ کے ایک گرجا میں منعقد ہوئی. لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی. شادی کے بول پڑھنے کے بعد ایزولینا نے اپنے دلہا کا ہاتھ تھام کر وہاں موجود صحافیوں کو بتایا کہ ہمیں شادی کرنی ہی تھی کیونکہ یہی خدا کی رضا ہے. قدر اونچا سننے والی ایزولینا نے مزید کہا کہ ہم اب تک جس طرح ساتھ رہے وہ گناہ آلود زندگی تھی, تو کیوں قرآن نے کہا کہ لا یرجون نکاحن, عمر نہیں بتائی گئی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے چونکہ میری عمر 40 سال ہو گئی ہے اس لیے مجھ پر یہ پابندی اب حجاب وغیرہ کی عائد نہیں ہوتی. جب تک عورت کے اندر جنسی کشش باقی ہے, اس کے اندر طلب باقی ہے, اس وقت تک احکام بھی باقی ہیں, اور اس کا فیصلہ ہر عورت خود کر سکتی ہے کیونکہ ہر شخص کو اپنے جذبات کا خود پتہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ 40 ایئرس کے بعد یا 50 ایئرس کے بعد یا 100 ایئرس کے بعد عورت اپنا ثیاب اتار دے. کتنی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کے ایک ایک لفظ کے استعمال میں, لا یرجون نکاحن. کرائیٹیریا کیا ہے, میزان کیا ہے کہ وہ نکاح کے قابل ہی نہیں رہی, شوہر بیوی کا تعلق قائم ہی نہیں کر سکتی, اتنا بڑھاپا ہو گیا ہے کہ وہ ازدواجی حقوق ادا کرنے کے لائق نہیں رہی. یہ ہے کرائیٹیریا, یہ 40-50 ایئرس کی بات نہیں ہے. اور ان سے بھی کیا کہا گیا, غیر متبرجات بزینہ, کہ وہ اپنی زینت کا تبرج نہ کریں. سورۃ الاحزاب میں تبرج کا لفظ ازواج مطہرات کے لیے آیا تھا, اور یہاں یہی لفظ عام عورتوں کے لیے آ رہا ہے. اور یہ ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم ازواج مطہرات کے لیے تھا, عام عورتوں کے لیے نہیں ہے. تو معلوم نہیں پھر یہ عام عورتوں کے لیے یہاں کیسے آ گیا, غیر متبرجات بزینہ, کہ وہ اپنی زینت کا تبرج نہ کریں, زینت کو ظاہر نہ کریں. اور ان کو بھی کیا کہا گیا, وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ, تاہم وہ بھی حیاداری ہی برتیں تو ان کے حق میں اچھا ہے. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, اور اللہ سننے والا ہے, جاننے والا ہے. تو یہ فرق کیوں کیا گیا ہے ایک بہت بوڑھی عورت میں اور ایک جوان عورت میں, یہ فرق کس لیے ہے اگر سب عورتوں کا معاملہ ایک ہی ہے کہ کسی کو بھی پردے کی ضرورت نہیں, تو اس فرق کی اور اس دوسری آیت کی ضرورت کیا تھی؟ پھر اس کے بعد ازواج مطہرات سے جو حکم ہے, وقرن فی بیوتکن, کیا گھر میں رہنا صرف ازواج مطہرات ہی کے لیے تھا یا کسی اور عورت کے لیے بھی؟ اس کا دائرہ عمل گھر ہے. اور باقی ساری خواتین کے لیے, اگر ہم یہ کہیں کہ یہ صرف ازواج مطہرات کے لیے حکم ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی خواتین کو پھر گھر نہیں رہنا چاہیے کیونکہ ان کے لیے تو حکم ہی نہیں ہے. اگرچہ کانٹیکسٹ میں ازواج مطہرات ہی کی بات ہو رہی ہے, لیکن چونکہ وہ اسوہ حسنہ ہے مومن عورتوں کے لیے, رول ماڈل ہیں, تو ان کی مثال سے بتایا جا رہا ہے کہ عورتوں کا اصل مقام ان کا گھر ہے, جس کی وضاحت اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس حدیث میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ عورت جو ہے المرأة عورت فإذا خرجت استشرفه الشیطان، جب عورت گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاکتا ہے، یعنی اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، اس کے لیے زیادہ خطرے کا سامان بنتا ہے، یعنی اس کو چیز کرنے لگتا ہے کہ اب میں اسے کہاں پھنساؤں۔ لیکن ظاہر ہے کہ عورت کے لیے گھر قید خانہ بنا کر نہیں پیش کیا گیا، یا یہ نہیں کہا گیا، کیونکہ اسلام نے عورت کی بیرون خانہ کی ضروریات کو بھی ملحوظ خاطر رکھا ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ پھر وہ گھر سے نکل ہی نہیں سکتی۔ یہ بتایا گیا کہ اصل اس کے کام کی جگہ، ورکنگ پلیس اس کا گھر ہے، لیکن اگر اس کو نکلنا ہے تو اسی کے لیے فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ الْأُولَى، یہ وہی تبرج کا لفظ ہے جو سورت نور میں عام عورتوں کے لیے استعمال ہوا ہے، کہ اسے دور جاہلیت کا نمونہ نہیں پیش کرنا۔ پھر فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، کیا یہ بھی حکم صرف ازواج مطہرات کے لیے ہے، نماز قائم کرنا اور زکات دینا، کیا یہ بھی صرف ازواج مطہرات کے لیے حکم اترا ہے؟ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کریں اللہ اور اس کے رسول کی، کیا یہ بھی صرف ازواج مطہرات کے لیے حکم ہے؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کیونکہ براہ راست خطاب ازواج مطہرات سے ہے، تو جب ڈائریکٹ کسی سے بات کی جاتی ہے تو اس کی پوزیشن مختلف ہو جاتی ہے۔ اگر ایک حکم ازواج مطہرات اور عام خواتین کو ملا کر دیا جاتا تو اس کی نوعیت اور تھی، جب ازواج مطہرات کو براہ راست کہا گیا تو ان کے اندر اس احساس کا پیدا ہونا لازمی تھا کہ اتنا تاکیدی حکم ہمیں کو کیوں دیا جا رہا ہے، تو اس وقت انہیں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے اے اہل بیت نبی گندگی کو دور کر دے اور پوری طرح تمہیں پاک کر دے، کیونکہ ان کو تو سب کے لیے رول ماڈل بننا تھا، پاک کرنے کی کیا ضرورت تھی، ان کو کیا مقصد تھا ان کو پاک کرنے کا، تاکہ وہ سب کے لیے ایک اچھا نمونہ بنے، ان کے لیے دگنا اجر کیوں تھا اور دگنی سزا کیوں تھی، اس لیے کہ دنیا بھر کی عورتوں نے ان کو فالو کرنا تھا، اس لیے براہ راست ان کا نام لے کر ان کو مخاطب کیا گیا۔ لیکن یہاں کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ اس حکم کو صرف انہیں کے لیے خاص کر دیا جائے، جبکہ اس میں نماز اور زکات کا حکم بھی ہے، اللہ رسول کی اطاعت کا حکم بھی ہے، تبرج سے پرہیز کا حکم بھی ہے جو عام عورتوں کے لیے پیچھے گزر چکا ہے، اور گھروں میں رہنے کی بات ہے تو گھر میں رہنے کا حکم جو ہے وہ عورت کے مرکزی مقام کو واضح کر رہا ہے، صرف ازواج مطہرات ہی کے لیے خاص نہیں کہ وہ گھر میں رہیں اور باقی سب گھر سے نکل جایا کریں، وہ بھی ضرورت کے تحت گھروں سے نکلی، اور عام مسلمان عورتوں کو بھی ضرورت کے تحت گھر سے نکلنے کی اجازت دی گئی کچھ شرائط کے ساتھ۔ پھر آیت 53 میں وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَائِ حِجَاب، تو اس حجاب سے مراد کوئی ایکسٹرا ایسی چیز نہیں تھی کہ جسے وہ اپنے جلباب کے اوپر سے مزید کچھ اوڑ کے چلتی تھیں گھر سے باہر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب جنگ صفین میں گئی ہیں یا اسی طرح اور مواقع پر جب گھر سے نکلی ہیں، تو یہ تو پتہ نہیں چلتا کہ آپ نے اپنی جو چادر اوڑھ رکھی تھی اس کے ساتھ اور لوگوں نے آس پاس کچھ اور بھی چادریں اوڑھ رکھی تھیں آپ کے ارد گرد۔ تو اس حجاب سے مراد بھی بنیادی طور پر کیا ہے کہ کوئی بھی ایسا کپڑا یا ایسی کوئی بھی چیز کہ جس سے ان کے اور مردوں کے بیچ میں رکاوٹ آ جائے، اس سے مراد ضروری طور پر سکرین نہیں ہے کہ ہر جگہ وہ سکرین لگا کر چلیں یا سکرین کے پیچھے سے ہی بات کریں۔ اور اس کی وجہ کیا بتائی گئی کہ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، کیا دلوں کی پاکیزگی جن کو اللہ تعالیٰ خود پاک کرنا چاہتا تھا انہی کے لیے ضروری ہے یا کسی اور کے لیے بھی ضروری ہے، اور باقی لوگوں کو دل پاک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر آیت 55 میں لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا۔ یہاں پھر کچھ مردوں کا ذکر ہے، باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے، ان کے میل جول کی عورتیں، ان کے مملوک، یہ اگر گھروں میں آئے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ باقی لوگوں کے بارے میں معاملہ سینسیٹیو ہے، ان میں محرم رشتہ داروں میں اور نان محرم رشتہ داروں اور نان محرم عام لوگوں میں فرق ہے. اور آخری آیت, یا ایہا النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اب نساء المؤمنین میں یعنی ایک دفعہ قل للمؤمنات سے بات شروع ہوئی سورۃ النور میں, اور آخری آیت جو اس حکم یا اس سلسلے کی آ رہی ہے یہاں پر وہ نساء المؤمنین کی بات آ رہی ہے کہ مومنوں کی عورتیں, وہاں مومن عورتیں تھا یہاں مومنوں کی عورتیں. اس کی کیا وجہ ہے کہ یہاں انداز یوں اختیار کیا گیا ہے مومنوں کی عورتیں؟ کیونکہ عورتوں میں صرف بیویاں نہیں, مومنوں کی عورتیں یعنی ان کی بہنیں, ان کی بیویاں, ان کی مائیں, یعنی جو بھی مومنوں کی عورتیں ہیں. نساء یہاں بیوی کے معنی میں نہیں استعمال ہو رہا, بیوی کے لیے تو زوج کا لفظ استعمال ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج اور بنات کی بات کی گئی, تو مومنوں کو باقی عورتوں کی بات بھی کی جا رہی ہے. اس لیے یہ بات ہوئی تھی کہ چار مرد جو ہیں وہ ایک عورت کے ذمہ دار ہوتے ہیں. کیونکہ اگر صرف بیویوں کے معنی میں یہ حکم لیا جائے نساء المومنین, تو اس میں تو پھر بنات اور باقی چیزیں رہ جاتی ہیں, اخوات وغیرہ. اب پھر آپ دیکھیے کہ یہ حکم دیا کیوں گیا, ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین. عورت ستائی نہ جائے. عورت کس طرح ستائی جاتی ہے, ستائے جانے میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ عورت جب اللہ تعالیٰ کے ان احکامات پر عمل نہیں کرتی تو کس کس طرح ستائی جاتی ہے, جس کو دوسرے لفظوں میں آپ ہراسمنٹ کہتے ہیں. یہ کسی نے لکھا ہوا ہے, ایک سوال اور اس کا جواب ہے. یہاں کے ایک مشہور مفتی ہیں نظام الدین شامزئی, انہوں نے اس کا جواب دیا ہے. یہ لکھتے ہیں, میں سچے اور دل کی گہرائیوں سے ایک لڑکی کو چاہتا ہوں. میری اچھی ملازمت ہے, اللہ نے اچھی شکل و صورت بھی دی ہے, کوئی نشہ وغیرہ نہیں کیا, اللہ نے مجھ میں کوئی اخلاقی برائی بھی نہیں رکھی, یہ اس کا احسان ہے. مگر مجھے اس لڑکی سے محبت اس قدر ہوئی کہ شادی کا فیصلہ کر لیا, وہ بھی بے انتہا مجھے چاہتی ہے. ہم سچے اور پاک طریقے سے ایک دوسرے کو چاہتے ہیں, سچے اور پاک طریقے سے. لڑکی کے گھر والوں کو اس کا علم ہو تو انہوں نے زبردستی اس کی منگنی کسی اور سے کر دی, اور اس سے تشدد بھی کیا. اب صورت حال یہ ہے کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا, اور وہ بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتی. سوال یہ ہے, کیا اسلام میں اس طرح کی پاک محبت کی اجازت ہے؟ نیز لڑکی کے گھر والوں کے اس عمل کے متعلق کیا حکم ہے کہ انہوں نے اس پر ظلم کیا ہے اور اس کی مرضی کے بغیر اس کی منگنی کر دی؟ انہوں نے جواب دیا ہے کہ نامحرم کو دیکھنا, آزادانہ میل ملاپ, گفتگو اور گپ شپ گناہ نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ اپنے اس جملے پہ توبہ اور استغفار کریں کہ آپ نے دل سے چاہا ہے, کوئی گناہ نہیں کیا. آزادانہ تعلقات کے نتیجے میں کسی کی چاہت خالصتاً نفس پرستی بلکہ کئی گناہوں کا مجموعہ ہے. اسے گناہ نہ سمجھنا سنگین غلطی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس وبال سے نجات دیں, اور خوب توبہ اور استغفار کریں. بات یہ ہے کہ جس کو یہ پاک محبت کہہ رہے ہیں, تو ناپاک محبت کون سی ہوتی ہے, اس کی بھی کوئی ڈیفینیشن معلوم ہو جائے. یعنی ایک مرد اور عورت شادی سے پہلے جو ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں اور اس کو پاک کا لفظ دیا جا رہا ہے, تو ناپاک کون سی ہوتی, وہ کس سے کی جاتی؟ بہت سی چیزوں کے لیے ہم نے خود ساختہ الفاظ, خوبصورت شیطانی تعویلات گھڑ کے ان اعمال کو اپنے لیے جائز کر لیا ہے, اور اللہ اور اس کے رسول کی قائم کردہ حدود کو پامال کیا ہے. تو شاید اسی لیے اسی صورت کے آخر میں آیا, یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول اور انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فادلونا السبیل. السبیل سے انسان کب بھٹکتا ہے؟ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو چھوڑ کر ٹرینڈ سیٹرز کے پیچھے چلتا ہے, دنیا میں جن سے متاثر اور مروب ہوتا ہے ان کی باتوں میں آتا ہے. آج ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہر طرف اس چیز کو اتنا خوبصورت بنا کے پیش کیا گیا ہے کہ اب ہم اس کو برا ماننے کو بھی تیار نہیں, اس کو برائی سمجھنے کو بھی تیار نہیں.